Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. İmdi bundan sonra. Değil mi? Tamam. Velemma feraga. Velemma ne zaman ki velemma feraga. Ne zaman ki fari oldu. Bitirdi. El musannifu yani. Musannif hazretleri var oldu. Tamamladı. Bitirdi. Neyi bitiriyor? Neyden far oldu? Min taksimil i'rabi. İrabı taksim etmekten, ayırmaktan, kısımlamaktan, bölümlemekten. Nereye? İlel hareketi. Harekeye. Değil mi? Evet. İlel hareketi. Harekeye. Vel harfi. İlel hareketi, ilel harekati olsa o da vel hurufi uygundur yani. İlel hareketi vel harfi. İrabı hareke ve harfe taksim etmeyi ki bitirdi. Ne dedi? El i'rabu imma hareketun ve imma harfun. Ya harekedir ya harftir. Hareke asıl olduğu yerde, değil mi? Hareke asıl olduğu yerde. Fer' olan yerde de irab harf ile oluyor. Hareke ile irabı da beyan etti. Harf ile irabı da Musannif Hazretleri beyan etti. Daha neyden fari oldu? Vavvav atife ve beyani ve min beyani mevazi'hima onların yerlerini de beyan etmekten. Tamam mı? Ve feraga eydan. Eydan yine aynı şekilde İrabın hareke ve harfe taksimini beyan ettiği, bundan fari olduğu gibi bunların her birinin mevzilerini, yerlerini, bölgelerini, tamam mı? Öyle bölgeler ki el muhtelifeti muhtelif, birbirinden farklı, değil mi? Arkada geçti. Harekeyle İrab üç yerde oluyordu, değil mi? Üç harekeyi de aldığı yerde oluyordu. İsmi Müfret Munsarif, Cem-i Kesler Munsarif, değil mi? Böyle üç harekeyi de aldığı yerdi. Evet, iki harekeyle irap alıyordu. Bazen cerrali nasb-ı tabi oluyor. Değil mi? Gayr-ı Munsarif. Bazen de nasb-ali cerre tabi oluyor. Cem-i Mühennet Salih gibi. Üç nevi olmuştu. Ya üç harekeyi alır ya da iki harekeyi alır. Üç harekeyi alan zamme ref halinde, fetha nasb halinde, keser cerrali. İki hareke de işte ya nasb-ı cerre tabi olacak ya da cer, değil mi? Evet. Nasb-ı tabi olacak. Evet. Cerrali nasb-ı tabi oluyor mesela gayr-ı musalli. Cerrali neyle? Bil fetha. Fetha ile. Abi fetha nasb'ta asıldır yani. Değil mi? Peki. Şimdi ne zaman ki irabın harf ve harekeye taksimini anlattı. Ve bu irab'tan hareke ve harf ile olan irab'ın yerlerini, ayrı ayrı olan her birinin yerini de beyan etti. Değil mi? Şera'a. Şera'a cevabı lemma. Lemma'nın cevabı. Şera'a başladı. Fi beyani mevazı'il irabi el-lavzi ve takdiri. Lafzi ve takdiri irab'ın olduğu yerleri beyan etmeye başladı. Ellezeyni, tamam mı? Müsennen yani, ha, tesniye. O lafzi ve takdiri irab ki, ellezeyni, o lafzi ve takdiri irab ki, üşira işaret olundu. Üşira işaret olundu. Nereye işaret olundu? İla taksimihi, ila taksimil i'rabi. O irabın ayrıldığına. Nereye taksim edildiğine? İleyhima ile lafziyi ve takdiri. Lafzi ve takdiriye ayrıldığına da işaret olundu. Fima sebeka, fima sübika. Fima sebeka, geçen bölümde. Fima sübika, geçilmiş olan bölümde. Tamam mı? Fima sebek, fima da yani fil bahsi sabık. Geçmiş bahiste veyahut da fil bahsil mesbuk. Subika okursan. Tamam mı? Fi ma sebak. Biz genelde ma sebak olarak okuyoruz. Tamam. Evet. Geçen bölümde ki o da geçen bölüm neresi? Fî mâse bak yani. Fî hukmül mu'rab. Değil mi? Mu'rab'ın hükmü hakkında geçmişti. Mu'rab'ın hükmünde demiştik ki yani fî beyâni hukmül mu'rab. Mu'rab'ın hükmünü beyan ederken dedik ki ve hukmuhu ve hukmül mu'rabi en yahtelife âhiruhu bi ihtilâfil avâmili lafzan ev takdiran. Lafzan ev takdiran deyince nereye işaret edilmiş oldu? El-i'râb el-lafzî el-i'râb el-takdiri. Lafzî ve takdiri i'râbı. Ne yaptı? İşaret edilmiş oldu. İnkân el-i'râbu İnkân el-i'râbu eğer i'râb olursa zahara fil-lafzî lafızda zahir oluyorsa değil mi? İn zahara el-i'râbu fil-lafzî yüsemmâ hâzel-i'râbu lafzîyen ve in lem yazhir fil-lafzî بل قدر في آخر المعربي يسمى هذا الإعراب تقديريا وتنمره بالجهس إن ظهر الإعراب في اللفظ يسمى هذا الإعراب ويرب اسم لدنه لفظيا إعرابا لفظيا وإن لم يظهر في اللفظ بل قدر يقدر تقدير ediliyor gizlendiriliyor في آخر المعربي معربين آخرده niye Taazzür olabilir, istisgal olabilir, değil mi? İştigal, iştigalün mahalli bir hareketül münasebe olabilir. Bu iş şeyden dolayı İrab lafızda açığa çıkamıyorsa, ahirde mukadder kabul ediliyorsa, var kabul ediliyorsa, yüsemmâ hâzel i'râbu i'râben takdiriyen. Ona da ne deniyor? İrab takdiri deniyor. Anlaşıldı? Nokta. Peki. وَلَمَّا كَانَ التَّقْدِيرِيُّ وَلَمَّا كَانَ ne zaman ki oldu التَّقْدِيرِيُّ yani الْاِعْرَابُ التَّقْدِيرِيُّ o takdiri irab ki oldu nedir oldu kardeşim اَقَلَّ daha az oldu tamam mı اَقَلَّ daha az neyden daha az مِنَ الْاِعْرَابِ اللَّفْضِيِّ Lafz-i irab çok, takdir-i irab az. Bunun için ne zaman ki takdir-i irab efendim lafz-i irabtan ki az oldu, o zaman ekal ne oluyor? Cüz gibi oluyor. Ekter kül gibi oluyor. Dolayısıyla ekal'i zikredeceksin, cüz'ü zikredeceksin, geriye kalan lafz-i irabtır diyeceksin yani. Dolayısıyla eşara. İşaret ettiği ileyhi İlel i'râbi takdiri, takdiri i'râbı işaret etti Musannif Hazretleri. Evvelen ilk olarak zarftır burada. Evvelen, yani kable en yübeyyine el i'râbel lafzıyye. O lafz-i i'râbı beyan etmeden önce ne yaptı? Efendim, Musannif Hazretleri ne yaptı? İşarette bulundu. Neye işarette bulundu? Takdiri iraba işaret etti. Dedi ki et takdiru fîmâ te'adzera ev üstüthile dedi. Anlaşıldı? Peki. Güzel. Sümme yani ba'de beyani el-i'râbi takdiri takdiri irabı beyan ettikten sonra beyyenel musannifu rahimahullahu teala. Allah ona rahmet eylesin musannif hazretleri beyan etti. Neyi beyan etti açıkladı? Ennel lafziyye. Ennel i'rabe el lafziyye. O lafz-ı irab ma o irabdı ki adahu. Ada açtı. Hu el i'rabe takdiriyye. Takdiri irabı aşan, yani takdiri irabın olmadığı yerler nedir? İrabı lafzıdır dedi. Fekale. Musannif Hazretleri buyurdu. Fekale Musannif Hazretleri buyurdu. Ne buyurdu? Et takdiru. Evet. İrabın takdiri olmuş. Buradaki elif lam ivestir değil mi? Et takdiru. O takdir. Burada lamı yani hasbedilen muzafın ilehten ayvaz gelmiştir. Yani takdir o. Mukadder olması. İyi de neyin mukadder olması? Takdir mastardır. Bimanil mef'uldür yani. Değil mi? Yani, takdir edilmiş olması. İyi de takdir edilen ne? İ'rab. Yani Şari Hazretleri ne diyor? Yani söyle takdirul i'rabi. İ'rabın takdiri olması. İ'rabın takdiri olmasına arkada Murebin hükmü konusunda ne yapmıştı? Bir işarette bulunmuştu yani. Onun için bu malumiyeti var bizim indimizde. İ'rabın mukadder olması Murebin hükmü noktasında o hüküm beyan edilirken orada görülmüştü. Takdirul i'rabi. İ'rabın takdiri olması nerede olucudur? Tamam. Car mecrur zarf-ı müstakkar mübtedanın nesidir? Haberidir. Zarf-ı müstakar kelamda dört şekilde vak oluyor. Değil mi? Bir, mübtedaya haber. İki, marifeye hal. Üç, nekireye sıfat. Dört, ismi olsun da sıla. Unutmaya çıksın. Fîmâ. Yani fil ismi isimde irab mukadder olur. İsimde. Öyle isim ki el-mu'rabi. Mu'rab isimde. Ellevi o mu'rab isim ki te'azzera. Te'azzür etti. İmkansız hale geldi. Ne? El-i'rabu i'rab. Yani zuhurul i'rab. El-i'rabu i'rab. Ne demek? Zuhurul i'rab. İrabın zahir olması. Açığa çıkması. Nerede? Fihi fi hâzel ismil mu'rabi. O mu'rab isimde i'rabın zuhur etmesi, açığa çıkması imkansız hale geldi. İrabın ortaya çıkmasının mümkün olmadığı isimde irab ne olur? Takdiri. Şimdi taazzür ettiği yerde İrabın zuhurunun taazzür ettiği mureb isimde irab takdiri olur diyor. Peki irabın taazzür ettiği fiilde de irab takdiri olmaz mı? Olur. Yahşa kelimesi mesela. Değil mi? Yahşa fiil-i muzaridir. İrabı takdiridir. Yani ref'inde ve nasbında irab takdir. Ama biz hangi irabı okuyoruz şu anda? İsimdeki irabı okuduğumuz için. Biz fiilde taazzür ettiğinden dolayı irabın takdiri olmasını yapmıyoruz. Burada incelemiyoruz. O bizim konumuzun dışında. Anlaşıldı. Peki. Yani ne demek? Ta'azzara al-i'rabu fihi ne demek? Değil mi? Evet. Ta'azzara al-i'rabu fi hadha al-ism ne demek? Yani tefsir ediyor şimdi. Şimdi ta'azzurun lazımı imtina'dır. Tamam mı? Lazımıyla ne yapıyor onu? Yani bir yerde ta'azzur varsa imtina' ne yapar? Lazım gelir. İmkansızlık yani. Taazzürdür. Yani müteazzir yani nedir? Bir müteassir vardır, zor. Bir de müteazzir vardır, müteazzir. Taazzür ettiği zaman artık ortaya çıkması imkansız oluyor. Yani. İmtena'a. İmtena'a ile tefsir etti taazzirayı. Tamam mı? Lenne taazzura yelzemuhu, ona lazımdır. İmtina'u zuhur. Zuhurun mümteni olması lazım gelir. Taazzür varsa zuhur ne yapmaz? Olmaz. Ortaya çıkmaz. İrab açığa çıkamaz. Peki. Yani imtena'a mümteni oldu. Bak zuhuruhu. Zuhuru getirdi oraya. Demek ki i'rabın evvelinden de ne asbedilmiş? Muzaf. Zuhurul i'rabi. İrabın zahir olması mümteni oldu. Nerede? Fi lafzihi. Bak fi lafzihi diyor. Onun lafzında i'rabın zuhur etmesi ne yapıyor? Mümteni oluyor. İmkansız oluyor. Ama onun takdirinde, ahirinde gizlendirilmesi mümkündür. Ahirinde kuddira fi ahiri, yani ahirinde takdiridir. Peki ve zalike bu. Yani takdirul i'rabi fi ma ta'azzara. İrabın imkansız olduğu yerde, irabın mukadder olması ne zamanda olur? İza lem yekün, olmadığı zamanda el harfu harf. Hangi harf? Ellezi o harf ki huve o. Mahallul i'rabi. İrab mahalli olan harf. O da nedir? Ve huvel harful ehir. Son harf. İrab mahalli olan harf olmadığı zaman. Nedir olmadığında? Kabilen, kabul edici olmadığında. Neyi? Lil hareketi, harekeyi kabul edici olmadı. Öyle hareke ki el i'rabiyeti, i'rabi harekeyi kabul edici olmadı. Yani bu şimdi i'rabi kaydı burada, tamam mı? Vuku'i kayıttır yani. Ha. Tamam mı? Mesela ahirde elif varsa hiçbir harekeyi kabul etmez zaten. İlla i'rabi hareke demenin bir anlamı yok yani. Değil mi? İrabi mutlak olarak yani. Ha. Bellil hareketi mutlaka yani. Mutlak olarak hareketi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Anlaşıldı. Mutlaka yani. Yani irabi hareketi kabul edici değil de yani binayı olan hareketi kabul edici mi oluyor yani? Mesela mebni bir kelime söyleyeyim. Meta. Meta. He, ahirde elif var. Yani şimdi o orada harekeyi mi kabul ediyor? Elif var yani. Yine kabul etmez yani. Yani ya Rabbi harekeyi de kabul etmez. Binayı harekeyi de kabul etmez yani. Evet. Ya Rabbi olan harekeyi kabul edici olmadığında. Tabi bu da iki kısımda oluyor ha. Şimdi onu anlatacağız inşallah. İki kısımda olacak. Evet. Birincisine babu asa deniyor. Asa babu. Yani el ahirinde ne vardır? Söyleyin. Ahirinde ne vardır? Elif var. Tamam mı? Elif. Ahirinde elif var. Elif var. İkincisi de harekeyle mureb olup da mütekellim yasına muzaf olan. Tamam mı? O da ne yapamaz? Harekeyi kabul eder. İştigalden dolayı o da harekeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Şimdi... Kema, nitekim olduğu gibi, nerede olduğu gibi? Fil ismil muğrabi, muğrab isimde irabın taazzür etmesi gibi. Neyle muğrab? Bil hareketi, harekeyle muğrab ki, ellezi o isim ki fi ahirihi, onun ahirinde vardır. Elifun maksuratun, elifi maksure bulunan isim. Ahirinde elifi maksure bulunan harekeyle muğrab isim. Tamam mı? Ahirinde elif var. O elif maksuradır yani. Ha. İster o elif tenis için olsun. Tamam mı? İster tenis için olsun. Hubla, buşra gibi. İsterse de vavdan, yağdan munkalib olsun. Asan, rahan, he? Asavun, rahayun, asavun. Vav harfiyle mütarik, ma kabli meftu, vav elifi kalbet. İki sakin cem oldu. Vavdan munkalib olan, maklub olan elif tenvin, tenvin alamettir, hasbedilmez. Vavdan maklub olan elifi hasbettik, asan oldu. Rahan, rahayun, ya harfi let müteharrik, ma kabli meftuh. Ya elifi kalbettik, rahan oldu. İki sakin cem oldu. Ya'dan maklub olan elif tenvin, tenvin alamettir, hasbedilmez. Ya'dan maklub elifi hasbettik, rahan oldu. Yani işte böyle vavdan, ya'dan maklub olsun o elif, kalbedilmiş olsun. İsterse de tenis için gelmiş de sen gayrimusul. Buşra, hubla, da'va, zikra. Bunların irabı takdiridir. Sevâ'ün kânet. Sevâ'ün. Müsavidir. Kânet. Kânet. Kevnü hâzihil elifi. Bu elifin olması yani mevcudeten fil lafzî. Lafızda bulunması kel asa, el asa gibi bilam-ı tarifi, lam-ı tarifle ev veyahut da mahzufeten hazfedilmiş olması neden dolayı? Biltika-i sakineyni, iki sakinin bir araya gelmesinden dolayı. El asa, elif mevcut orada. El asa, el asavu. Vav harfi led mutarif, ma kabli meftuh, vav elfi kalbettik, el asa. Ama asan, az önce ilanı yaptık, elif orada mahzur. İster o elif lafızda mevcut olsun, isterse de iki sakinle karşılaşıldığından dolayı hasfedilmiş olsun, fark etmez. Tamam mı? Üç halde de irab ne olur? Takdir olur. Feten, feten, feten. Asan, asan, asan. El asa, el asa, el asa. El feta, el feta, el feta. Peki. Peki. Ki asan, asan gibi. Bu şimdi neye örnek oldu? İki sakinle karşılaştığından dolayı elif-i mahsuranın mahzuf olduğunu örnek oldu. Yani biz onu nasıl yapalım? Kelle asa ve asan. El asa ve asan gibi. El asa dedi mi elif mevcut, asan dedi mi elif mahzuf. Bit tenvini, tenvin ile okuyoruz. Metne göre ki asan bit tenvin, tenvin ile fe innel elife el maksurete fis surateyn. Her iki surette de elif. Hangi iki suret? Yani fis suratil mevcude ve fis suratil mahzufe. Mahzuf olduğu surette de, mevcut olduğu surette de elif gayru kabiletin lil hareketi. Harekeyi kabul edici değildir. Elif harekeyi kabul edici. Elif la takbelül hareke. Harekeyi kabul edici. Tamam. Birincisi bu. İrab'ın taazzür ettiği mureb isim. İrab dolayısıyla ahirinde elif-i maksure bulunan. Buna babu asa deniyor. Asa babu. Yani ahirinde elif-i maksure bulunan isimler. İrab nedir? Müteazzirdir. İrab takdiridir. Daha ne gibi? İkinci kısma geldik şimdi. Daha ne gibi? Evet, İrab'ın taazzür etmiş olduğu, taazzür ettiğinden dolayı İrab'ın takdiri olduğu ikinci bab, buna da bab-ı gulami diyorlar. Bab-ı gulami. Gulami bab. Ne demek gulami? Harekeyle mureb olup da mütekellim yasına muzaf olmuş olan isimler. Bunların da İrab'ı nedir? Takdiridir. Tamam. Ve kema olduğu gibi. Yani, İrab'ın takdiri olması... İrab'ın takdir olması daha ne gibi? Ve kema. Ve kema. Olduğu gibi. Evet. Ve kema olduğu gibi. Nerede olduğu gibi? Fil ismil mu'rabi mu'rabisin bil hareketi. Harekeyle mu'rab olan isimde. Harekeyle mu'rab olan isim. Tamam mı? İsmi sahihtir. İsmi, el ismi sahihtir. Yani ahirinde illet harfi yoktur. Veya sayı ismi mülhaktır. Sayı ismi mülhak nedir? Ahirinde illet harfi olup da makabli sakin olan isimlere de el ismul mulhaku bis sahih deniyor. Tamam mı? Delvun, zabyun, delvun. Ahirinde vav var ama makabli sakindir. Onlara ne deniyor? El mulhaku bis sahih. El ismul mulhak bis sahih. Tamam. İsmi sahih ahirinde zaten illet harfi yok. Hulamun gibi, kitabun gibi. İsmi sahih veya sahi isme mülhak olan isim. Bunlar. Harekeyle mureb. El mudafi, mudaf olan isim. Nereye muzaf? İlâ ya'il mütekellimi, mütekellim yasına muzaf. Nahu, gulami, gulami gibi. Sen bunu çoğalt kardeşim. Dâri, tevbi, delvi, labyi. Tamam. Dâri, benim evim. Delvi, benim kovam. Rabbi benim ceylanım. Bunlar. Tamam. Evet. Feinne muhakkak ki şan. Feinne şe'ne. Durum şu ki. Lemmeştagale. Ne zaman ki meşgul oldu. Alıkondu yani. Ma kable ya'il mütekellimi. Mütekellim yasının ma kabli ki alıkondu. Neyle? Bil kesrati. Kesreyle alıkondu. Yani ahına kesre getirip konuldu. Ne zaman da kesre getiriliyor? Hine udifel ismu el mu'rabu ila ya'il mütekellim. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman mütekellim yası diyor ki benim makablim meksur olacak. Ulami yapıldı. Yapıldı mı? Yapıldı. Niye? Lil münasebeti. Tamam mı? Lil münasebeti. Yani ne demek? Ne demek? O kesre mütekellim yasına münasip olsun diye. Uyumluluk arz etsin diye. Peki. Peki, münasebetten dolayı, değil mi? Uyumluluktan dolayı, mütekellim yasının münasebeti, ona uyumluluk kazanması için kelimenin ahiri kesreyle alıkondu. Neden önce? Neden önce meşgul oldu? Kable müteallik iştegale. Tamam mı? Kable, yani iştegale, kable duhulil amili. Amil dahil olmadan önce, yani oraya bir amil gelmeden önce... Amil gelmeden önce o mütekellim yasının makabli ki ismin son harfi o kesreyle meşgul oldu zaten. O ahirinde kesre mevcut oldu. Değil mi? Ulami. O kesre orada var. Peki amil dahil olmadan önce münasebetten dolayı mütekellim Yasin'in makabriki kesreyle meşgul olduğu lemanın cevabı geldi. İmtena'a. İmtena'a. Mümteni oldu. İmkansız hale geldi. İmtena'a. İmkansız hale geldi. Ne? En tedhule. Tamam. En tedhule. Dahil olması. Ne üzerine dahil olması? Aleyhi. Tamam mı? En tedhule aleyhi. Evet. En tedhule aleyhi. Ala ma kablel ya'i. Ya'nın ma kabline. Ya'nın ma kabline dahil olması. Ki o ya'nın ma kabli ki el müştagil bil kesreti lazimeti. Li edli ya'i mütekellim. Mütekellim yasından dolayı o kesre-i lazime ile ahire meşgul olan, tamam mı, o harfe dahil olması imkansız oldu. Ki irab mahalli nedir? Son harf. Ula mi dedi mi? Mim de mütekellim yazan münasebetten dolayı kesre var. O kesre varken dahil olması, gelmesi imkansız oldu. Neyin dahil olması? Neyin dahil olması? Hareketün uhra. Hareketün bir hareke ki uhra. Başka bir harekenin dahil olması. Tamam mı? Yani mütekellim yasına münasebet için olan gelen o kesrenin dışında başka bir artık harekenin gelmesi imkansız oldu. Neden sonra? Ba'de duhuli amili. Amil dahil olduktan sonra başka bir harekenin gelmesi artık imkansız oldu. Çünkü vücuben vacip olarak o ahiri kesreyle meşgul oldu. O kesre orada mevcutken başka bir harekenin oraya gelmesi mümkendir, imkansızdır. Muvafikatun leha ev muhalifetun. Sıfat yaptık ona. Harekesi var. Öyle hareke ki muvafikatun, muvafik olan hareke, uyumlu olan hareke leha o kesreye. Yani amil dahil olmadan önce mütekellim yasının makablinde bulunan kesreye muvafık hareke ki kesredir. Kesrenin gelmesi de mümtenidir. Ev muhalifetün veyahut da mütekellim yasının makablinde bulunan o kesreye muhalif hareke. Muhalif hareke nedir? Dammetün fetatün. Yani amil dahil olduktan sonra artık oraya ne? Mütekellim yasının makabine münasebet için gelmiş olan kesreye muvafık, uyumlu bir kesre getirebilirsin. Ne de zamme feta getirebilirsin. Buna hiçbiri gelemez. Efendim merartu bi gulami. Zaten ba harfi cer. Gulaminin sonunda bak kesre var. Kardeşim o kesre o ba'dan önce vardı. Ba getirmedi o kesreyi. O kesrenin gelmesine sebebiyet veren oradaki mütekellim yasıdır. Anladın? Şimdi fakat bazı nuhat nahvicilerden bazısı demişler ki Şari Hazretleri ona şimdi bir cevap verecek. Cerralinde kesre geliyor. Kesre zaten orada mecrurdur. Öyleyse cerralinde bunun irabı takdiri değildir. İrab lafzidir. Ref'inde nasbında anladık. Zamm-ı fetha açığa çıkamıyor ama cerrahine merartu bir gulami dedi. Aha de kesre var zaten. Başında da bağ var. İrab lafzidir. Böyle bir görüş ileri sürülmüş. Denilmiş böyle. Efendim. Şari Hazretleri bu görüşü yani beğenmiyor yani. Bunu hatta şahsın ismini de sarahaten zikretmiyor da böyle tenkirle getiriyor ki tahkir ifadesiz diye tenkirle getiriyor onu baaz kelimesiyle getiriyor yani sözüne de itibar edilmez yani. Şimdi burada dikkat edin, tamam mı? İki tane haber var. Bir tanesi ma mübtedasının haberi, bir tanesi de ennenin haberi. Onları ayıramadınız mı? O çorba olur o zaman. Fema, şimdi dikkat et. Ma ma'i mevsule değil mi? He, ma'i mevsuledir. Mahallen merfum mübteda. Fema ferra'yüllezi, o görüş ki zehebe ileyhi ba'dun, bir kısım nahivcilerin kabul ettiği görüş, bu Mahmutidası haber bekleyecek şimdi. Nedir o görüş? Min, min beyandır, tamam mı? Ma'yı beyan ediyor. Bir ma'ki, onun başına min geldi, o beyandır. Min, o görüş ki, enne i'rabe misli hazel ismi, bu isim gibi, yani harekeyle mu'rab olup da mütekellim yasına muzaf olan bu gibi isimlerin i'rabı fi haletil cerri, cerr halinde lafziyyun, lafzidir. Ennen haber. Bu ennen haber. Tamam, karıştırma. Mütekellim yasına muzaf olan, harekeyle mu'rab olan isimlerin cerr halindeki durumu lafzi irab'dır. İrab lafzidir diye olan bu görüş, şimdi Mahmud Tidas'ın haber geldi. Gayru merdiyyin. Her ne kadar kendisi radi olsa da, şarih radi olsa da, söylediği görüş merdidir. Razı olunmamıştır. Bir yerden de atış yapıyor. Radi dedilerse de sana, görüşün gayrı merdidir yani. Şey radi mi bunu diyor? Evet. Ona şey yapıyor, gönderme yapıyor. Gayru merdiyyin. Yani gayru makbulin, o makbul bir görüş efendim değildir. Anlaşıldı? Peki. Şimdi mutlakan dedik değil mi? Toplayalım ibaresini. Et takdiru, irabın takdiru fî mâ teazzera, müteazir olduğu yerde, zuhurunun imkansız olduğu yerdedir. Ke asan ve gulami, asan ve gulami kelimeleri gibi müteazir olduğundan irab takdiridir. Mutlakan, mutlak olarak. Leyse bir mukayyet. Mukayyet değildir yani, kayıtlanmış değildir. Refinde, nasbında değil. Üç halde de irab takdiridir. Tamam. Ve asan ve gulamin irabı ne oldu halde? Mutlakan. Mutlak olduğu halde. Ne demek? Refinde de, nasbında da, cerinde de irab takdiridir. Yani ne demek? Fil ehvali es-selâfi. Üç halde de irab takdiridir. Evet. Yani kast ediyor. Şimdi bu yani'den sonra gelen lafzı ben cümle olarak meful yapacağım. Tamam. Müfred olarak yapmayacağım. Yani kast ediyor. Mutlakan demekle İbnül Hacbasit kast ediyor ki kevnül i'rabi takdiriyen fi hâzeynin nev'ayni minel ismil mu'rabi innemâ huve fi cemi'il ehvali gayru muhtassın bi bâdâ. Tamam. Bu cümle olarak yani'nin nesidir? Mefulle. Tamam. Yoksa yani'ye şimdi sen diyeceksin ki kevnül i'rabın olması, takdiri olması. O innemâ ne olacak orada? Kaldı öyle. Değil mi? Cümledir yani. Kevnül i'rabi, i'rabın olması takdiriyen, i'rabın takdiri olması fi hâdeynin nev'ayni, şu iki nev'ide, yani asan ve gulami nev'ilerinde i'rabın takdiri olması, yani fi babı asa ve babı gulami, gulami babı, asa babında i'rabın takdiri olması minel ismil mu'rabi, bu mu'rab isimlerden asan ve gulami lafızlarında irabın takdiri olması innema huve değil ancak tamam mı? Leyse li irabu takdiri illa değil ancak huve o yani el irabu takdiri irabu takdiri nerede olucudur? Fi cemi'il ehvali bütün hallerinde olucudur. Fi cemi'il ahval, bütün hallerinde olucudur. Tamam mı? Haber ba'da haber geldi. Gayru muhtassın bi ba'da. Tamam. Oldu mu? Fi cemi'il ahval birinci haber yaptım. Gayru muhtassını da ikinci haber yaptım. Haber ba'da haber yaptım. Tamam. Sen dersen ki ben onu hal da yaparım. Yaparsın yani. Haber müftü o da olur yani. Ha. Fi cemil ahval bütün hallerdedir. Ne oldu halde bütün haller gayra muhtasım bir bağda. Bir kısmına ait olmayıcı oldu. Ama haber olması daha hoş duruyor yani. Ha. Tamam. Hallerin bir kısmına ait değildir yani. Üç halde de irab takdirdir. Anlaşıldı? Peki. Evet. Nektefi bihadır kadri.